Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, Adem, Havva ve İsa isimli üç insandan başka farklı yaratılışı olan insan yoktur. Bu üç insanı çıkardığımızda diğer bütün insanlar bugüne kadar ve bundan sonra kıyamete kadar etten, kemikten, sudan, damardan vesaireden insan nereden yaratılıyorsa, nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşayacaklardır. Suya mahkum, oksijene mahkum, uyuması gerekir, hastalanır, insan budur. Dolayısıyla dünyanın başında veya sonunda insan olmanın, Müslüman olmanın esasen bir farkı yoktur. Dünyanın başındaki şeytanla sonundaki şeytan da aynı şeytandır. Aynı gökyüzünün altında, aynı ormanlarda, aynı okyanus, denizlerde ve aynı ekmek, aynı yiyecek, içecek standartlarında yaşayan insanlar olarak biz insanları dünyanın şu bölümünde yaşayanlar, şu kategorisindeki insanlar olarak tasnif edemeyiz. Genci de tasnif edemeyiz, ihtiyarı da tasnif edemeyiz. Kadını, erkeği zaten tasnif etmemize gerek yoktur. Aziz kardeşlerim, ama Allah'ın imtihanı açısından insanları yaşadıkları zamana göre tasnif etmek zorundayız. Aynı kemik, aynı et, aynı saç, aynı kaş, gözle insan yaşıyor ama Nuh Aleyhisselam'la Şit Aleyhisselam zamanı arasında fark vardı. Adem'in kıta başına bir kişi düşen çocuklarının yaşadığı Allah'ın karşısında imtihan olma süreci farklıydı. İbrahim Aleyhisselam zamanına gelindiğinde farklıydı. Hatta peygamberler arasında bile bir tasnif yapmak mümkündür. Peygamberler bile hani şu kadar kendisine kitap gelenler, şöyle sahife gelenler diye tasnif edilebilirler. İnsan toplumuna geldikleri için insanın aldığı kimlik, insanın medenileşmesi veya coğrafyayı doldurması açısından ele alındığında da insanların peygamberleri elbette farklıdırlar. Musa Aleyhisselam'a kadar olan peygamberler, Musa Aleyhisselam'dan sonra olan peygamberler diye ayrım yapabiliriz. Siyaset kavramını ilk defa kullanan, toprağa hükmetmek isteyen ilk kişi olması bakımından Musa Aleyhisselam farklı bir peygamber. Bütün dünyaya hitap etmesi bakımından benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir peygamber. Nuh Aleyhisselam'ın davası da iman davasıydı. Musa Aleyhisselam'ın davası da iman davasıydı. Ama Nuh Aleyhisselam zamanında insanlık devlet kavramına kavuşmadığı için henüz iman edin putlara tapınmayın diye 1000 seneye yakın bir zaman mücadele etti. Musa Aleyhisselam'a geldiğinde ise insanlık putun yerine putlaştırılmış devlet sistemi getirdiği için Musa Aleyhisselam bu adamları bana bırak bunlarla ben Allah'a kulluk edeceğim bir sistem kurmak istiyorum dedi. Bundan da anlaşılıyor ki Musa Aleyhisselam aynı Allah'a, aynı yeryüzünde ibadet etmek için mücadele ettiği halde gelişen yeryüzündeki sisteme ayak uydurmuş ya da o sistemi de iman ettirmesi gereken bir peygamberlik davası güttüğünden Nuh Aleyhisselam'ın put diye ifade ettiği şeyi Musa Aleyhisselam'ın dilinde toprak olarak görüyoruz. Kavram değişmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiğinde bu toprak devam ediyor. Çünkü peygamberlerde geri adım yok. Musa Aleyhisselam'la beraber toprağı olan, halkı olan ve yasası olan sistemleştirilmiş bir peygamberlik davası görüyoruz. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir ilave daha çıkıyor. Bedenlerinizi teslim etmeniz, sisteme ayak uydurmanız yetmez. Kalbiniz de %100 benim olacak. Aşkınız bana bağlı olacak. Yüreğinizde benden başkası olmayacak ki insan oğlunun gelmiş olduğu son nokta ya ayak uydurmuş bir peygamber olsun. Çünkü peygamber aleyhisselam peygamber olduğunda Ukas Panayırı'nda şiir yarışmaları yapılıyordu. İnsanlar aşklarını, sevgilerini, sevdalılarını şiirle beyan ediyorlardı. 100 beyit, 200 beyitlik şiir yarışmaları yapıyorlardı. Artık gönüllerdeki aşkın dillere döküldüğü bir zamanda ben iman ettim, putları da sevmiyorum, Medine'ye de hicret ettimle beraber yüreğimde de sen varsın ey Allah'ın peygamberi denen bir döneme gelinmişti. Bu örneklendirmeyi neden yapmaya ihtiyacı hissettim arkadaşlarım? Çünkü dönemin farklılığı ile beraber Allah'ın imtihanı kazanılabilir. Bugün bir Müslüman veya iman üzere ölmek isteyen birisi lanet olsun bütün putlara. Puta lanet, puta lanet, Laz'la tükürüyorum, şuna tükürdüm, Lat, Uzza yok benim için demekle iman etmiş olamaz. Çünkü Lat ve Uzza odun kütüğüne atılalı çok asırlar oldu. Lat ve Uzza bitti. Onun yerine ne geldiyse artık, cep telefonu mu geldi, not blok mu geldi bilmiyorum. Ne geldiyse Lat Uzza'nın yerine, şeytan putsuz bırakmaz, Allah da imtihansız bırakmaz bir hayat yaşıyoruz biz. Şeytanın putlarından sıyrılıp Allah'a gitmek ya da Allah'ın kulu olduğun halde o putlarla beraber yaşamak. Nuh Aleyhisselam zamanında bunun ismi dedelerimizden gördüğümüz şeyler diye bir puttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına geldiğimizde bu babalarımızın önümüze koyduğu şu yontulmuş taş halini aldı. Musa aleyhisselam zamanında da ilahımız, tanrımız Firavun diyordu insanlar. Her zaman kendine mahsus enteresan bir imtihan oluşturur. İnsanlar bu imtihanı idrak ederler ve Allah'ın mümin kulları olarak yaşayıp ölürler. Ya da bu imtihanın ne olduğunu anlamadan çeker giderler. İşte dedelerinin dini, akrabalarının gelenek göreneğiyle helak olur giderler. Aziz kardeşlerim, bu zamanın ahir zaman olduğunu zannediyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bisetinden sonraki bütün zamanlar ahir zamandır. Çünkü ahir zaman peygamberidir. Ama bu ahir zamanlık sürecinin kaçıncı senesindeyiz? Geriye ne kadar kaldı bilmiyoruz. 50, 100, 500, 1000 bunu Allah'tan başkasının bilmesi de mümkün değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar olan sürecin tamamı 10 bin sene de olsa, 2800 sene de olsa bir şey değişmez. Bu süreç imtihan sürecinin, imtihan atmosferinin insandan daha hızlı değişeceği bir süreçtir. Çünkü Nuh aleyhisselam'dan Musa aleyhisselama gelindiği zamana kadar 3000 sene geçmişti. Musa aleyhisselam'dan Efendimiz aleyhisselama gelindiğinde 3000 sene daha geçmişti. İnsanlık çok hızlı bir şekilde süreç alıyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu hızlanmanın kıyamete doğru ne kadar daha büyük bir sürat kat ettiğini de zaten biz de gözümüzle görüyoruz. 10 sene önce soru işaretiyle bakılan şeylerin bugün artık hayatın en doğal gerçeklerinden biri olduğunu görüyoruz. 20 sene sonrasını hayal etmekte zorlanıyoruz. Bu hızlı gelişme kıyamet sürecinin başladığını ve bunun ivmesi yükselen bir hızla devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle bugünü yaşayan mümin bir kere kıyamet süreci denen süreçtedir. Bu sürecin de gitgide hızının arttığı bir dönemi yaşamaktadır. O zamanda bütün müminler kıyamet zamanını yaşadıklarını hissederek, ürküp korkup kaçma açısından değil, imtihanı kazanma arzusu açısından yaşadıkları zamanın kıyamet zamanı olduğunu bilmelidirler. Ürkme bakımından, kıyametin gecikmesi için dua etme bakımındansa müminin bir siyaseti yoktur. Çünkü son 10 saniyesinde bile dünyanın elindeki 20 sene sonra büyüme ihtimali olan bir fidanı dikmekle emrolunmuş bir ümmetsin sen. Senin için 10 dakika kalmasıyla 10 asır kalması arasında bir fark yok. Ama senin kulluk imtihanını kazanma açısından ise son 10 dakika, son 10 saat taktiğiyle yaşama mecburiyetindesin. Böyle bir dönemde bütün müminler olarak biz ahir zaman ümmetinin ahir zaman insanlarıyız diye iman ediyoruz. Bu imanın etrafında bir hayat yaşıyoruz olmamız gerekiyor. Biz şimdi ahir zamanda genç olmak bizim için ne anlam ifade ediyor diye beyan etmem gerekiyor. Kardeşlerim, bir kere genç kelimesi bizim şeriat lisanımızda buluğ çağından 40 yaşına kadar olan süreci hatırlatır. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 40 yaşına geldiği halde hala şöyle şöyle yapıyor diye ayetinden anlaşılıyor ki 40 yaşına kadar aslında herkes çocuktur. Büyük çocuktur, kılları büyümüş çocuktur, saçları uzamış çocuktur, evlenmiş çocuktur. 40 yaşına kadar herkes çocuktur. Ama bu çocukluğun gençlik dönemi, olgunlaşma dönemi vardır. 40'ından sonra ise o dosya kapanır, diğer dosyalar açılır. Hangi dosyalar? Yaşlılık dosyaları, piri fanilik dosyaları, ne açılırsa artık. 40 yaşına kadar olan süreci biz gençlik süreci olarak kabul ettiğimize göre, ahir zamanda buluğ çağı ile 40 yaşına kadar olan zamanı yaşama siyasetimizden söz edeceğiz demektir. Aziz kardeşlerim, bu dönem yaklaşık olarak 25 yıllık dönem, bizim için netice olarak sonunda beyan edeceğim yaşama tarzımızda izah edilmiş olacak inşallah, bizim için iki şey demektir. Bu iki şey gerçekleşiyorsa ahir zamanda mümin genç olarak yaşadım demektir. Bunun dışında he abi iyiydi filan diyen tarlasında çalışan çiftçi mantığıyla yaşıyorum demektir. Benim için ahir zamanda veya zamanın herhangi birinde genç olmak, ki peygamberim benim bi'setiyle beraber ahiret sürecini başlatmıştır. Ahir zaman genci diye hitap ettiğinde Ebu Bekir'ine de hitap ediyordu. Güzel kardeşlerim benim, aşere-i mübeşşere diye bildiğimiz Allah'ın imanlarını, ibadetlerini, iman ahenklerini beğendiği ilk 10 insanın 7'si gençti. Yani 39 yaşından önce Allah'tan cennet garantisi aldılar. Hiç bunun tartışılır yanı yoktur. Filan doktora tezi ne demiş, hastalık tezi ne demiş bilmem ben. Ortada doğumları, ölümleri belli bu insanların. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın 17 yaşında Müslüman olduğunu herkes biliyor. Ebu Bekirler, Ömerler 40 yaşını bulmadan Resulullah'ın kucağında buldular kendilerini ve Allah'tan cennet garantisi alıp gittiler. Dolayısıyla şimdi insanların vehmettiği gibi İslam, Müslümanlık, ey bir Müslüman olmak, ey bir hacı amca olmak ihtiyar işi değil kardeşler. Bu delikanlı işidir. Hacca da delikanlı zamanında gidilir. Cihat da delikanlı zamanında yapılır. Bizans'ı devirecek adam da 30'unu geçmemiş olması lazımdır. Her ne kadar şimdi 25 yaşında Fatih'in emeklilik yaşlarına gelmiş birisine bir kız bile emanet edilmeyen bir dünyaya geldiysek de bizim köklerimiz böyle değildir. 25 yaşında insanların evliliğe uygun görmedikleri çağlarda çağları evlendirmiş Sultan Fatih. Filan çağla filan çağı evlendirmiş de yeni bir nesil çıkarmış oradan. Biz ümmeti Muhammediz. Ahir zaman ümmetiyiz. Seri ümmetiz. Toplam ömrümüzün 70'i ortalama bazıyla geçmeyeceğini Peygamber Aleyhisselam haber veriyor zaten. Biz ömrümüzün yarısını devirdiğimizde bu ümmet karakteri olarak yapılması gereken işlerin önemli bir bölümünü yapmış olma referansıyla Allah'a gitmek zorundayız. Bu ümmet 40 yaşına kadar 10'da 7'si cennet garantisi almış bir sahabe ordusuyla başladı arkadaşlar. Bu bir. İki, yani biz ahir zaman genci olarak ne beklentisi içerisinde olmalıyız ya da sevgili peygamberimiz bizden ne beklerdi? Dinim beni hangi kıvama getirmek istiyor, bunu konuşuyorum. İkinci olarak da kardeşlerim, bu ümmet ihtiyarlarını kullanmadan önce gençlerini kullanmış bir ümmettir. Peygamberinden beri, şimdi yeni yani ihtiyarlar hep romatizma olduğu için gençlere görev devredildi diye bir şey yok. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anha Mekke'nin fethinden sonra buradan Yemen'e kadar gördüğün her putu devir diye bir Arap yarım adasında temizlik yapma görevini verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına gelmemişti. 5 kişiyle çıktığı yerde şu anda 13 tane devlet var. Belli bir temizlik harekatına çıktı ve 25 yaşına gelmemiş bir delikanlıydı. Üsame örneğini çok iyi biliyorsunuz. 17 yaşında Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunun başına geçmek diye bir şeyden söz ediyoruz. Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah'ın özel koruyucusu olduğunda 25 yaşına gelmemişti. Bu ümmetin ilk hamlesi şirke karşı, şeytana karşı ilk cihadı, ilk direnişi gençlerin omuzlarında olmuştur. Bu işi ilk yapan Sultan Fatih değildir. Sultan Fatih'e gelinceye kadar gençlik zaten bu işi yapar diye bir kanaat oluşmuştu. O yüzden o kanaatin ürünü olarak Sultan Murat 11 yaşında geç oğlum bak bu işlere dedi. Şimdi biz 30 yaşına geldiğimiz halde hala bakkal açmaya bile uygun görülmediğimiz için ya bu Sultan Murat deli miydi 11 yaşında çocuğa nasıl verdi bu işi diyoruz. Elbette bizim örfümüze uymuyor. Bizde 30 yaşına gelenin bıyığı çıksa sakalı çıksa bunadın mı deniyor insana. Hala çocuk, hala biberonla dolaşsa ayıplamayacak kimse. Kardeşlerim demek ki iki şey çok önemli. Birincisi biz 10'da 7'si bu ümmetin cennetliklerinin 10'da 7'si gençken o unvana kavuştular. İbadette, cihatta, ilimde, kalitede 10'da 7 itibariyle gençlerin işidir. Şimdiki görüntü hani sakalı beyazlayınca alim olma görüntüsü doğal değildir. Suyuti'nin yaşına uygun değil. Bir kere İmam Şafii dünyayı ilimle doldurup gittirdiğinde 54 yaşını yeni doldurmuştu. 80 yaşında ölen 20 tane alim yoktur bu ümmetin. Suyuti Mısır müftüsü olduğunda 26 yaşındaydı. İbni Hacer zaten toplam 120 sene yaşamadı. Zehebi 84 sene yaşadı. 84 senelik hayatında, estağfurullah 74 sene yaşadı. 74 senelik hayatının son 30 senesi ilmi mahsul veremediği, ders vermekle geçirdiği yıllar oldu. Yani bu insanlar 40'ına gelmeden önce dünyayı devirecek işler yaptılar. İlim de, cihat da, ibadet de, Allah sevdasına ulaşmak da, radıyallahu anhum ve radu anh da, 10'da 7 oranında yani %70 itibariyle genç işidir kardeşlerim. Hayatımızın gerçeği budur. Bu ümmetin gerçeği budur. Elbette şeytan sen hala gençsin diyecektir. O da öbür tarafı doldurmaya çalışıyor. Terazinin bir kefesini ashab-ı kiram böyle doldurdu. Sultan Fatih böyle doldurdu. Selahaddin Eyyubi böyle doldurdu. Elbette şeytan da öbür kefeye otur daha diyecektir. Bir ayağa kaldırma ihtiyacı olan enerji var. Bir de oturtmak isteyen batıl enerji var. Kardeşlerim bu ümmet 10'da 7 itibariyle genç ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere emanet ettiği görevler bugün büyükler tarafından bile zor taşınabilecek şeylerdir. Bu büyük genç kapasiteli ümmetin genç yürekli olması gerekir. Yürekleri ihtiyarlaşmış, buruşmuş yürekli insanlar bu ümmetin iman enerjisinden sadece cennete girmek için istifade eden kadrolar olarak yaşarlar. Halbuki bu ümmet uhricet linnas, bütün insanlık için çıkarılmış enerjik bir ümmettir. İnsanlık için çıkarılmış bir ümmetiz biz. İnsan olarak gönderilmiş ümmet olmanın farkı yoktur. Bütün ümmetler insan olarak gönderildi zaten. Ama biz insanlık için çıkarılmış, yani omuzlarımızda bütün insanlığın yükünü taşır bir ümmetiz. Bunu da genç bir insan yapar. Bu nedenle genç insan Üsame'ye 17 yaşında insanlık adına Roma'nın karşısına çıkacak kudretin imzası atıldı, görev teslim belgesi yapıldı. İbni Abbas'ı devesinin gerisini alıp da sana nasihat edeyim yavrum diye Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a nasihat ettiğinde 9 yaşındaydı arkadaşlar. Çünkü vefat ettiğinde Efendimiz 10 yaşındaydı İbni Abbas. En erken bir sene önce bu nasihati yaptığına göre 9 yaşındaki ihtimal 7 yaşında da olabilir. 8 yaşında da olabilir ama 11 yaşında asla değildi. Ona ne diyor? Yavrum, yavrum, bütün insanlık sana bir zarar vermek için toplanacak olsa bil ki Allah'ın kaderinde yazmayandan sana bir zarar veremezler. Bütün insanlığın sana faydası olacak olsa, öyle isteseler, bil ki Allah'ın sana fayda olarak yazmadığı bir şeyi veremezler. 9 yaşında bir çocuğu bütün insanlığın karşısına tek başına dikilmeye cesaretlendiren bir anlayıştır bu kardeşler. Hadisi şerif ortada. Nitekim Ali bin Ebi Talib'in karşısına düşman olarak çıkan haricilerin içine gitmesi için görevlendirildiğinde İbni Abbas radıyallahu anhuma 15 bin çılgın fanatiğin içine gidiyorsun, dikkat et, bu yaptığın iş doğru değil diye Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh tarafından da uyarıldığı halde bu hadisin onun kulaklarına nasıl iz bıraktığını gösteren ifadesinde ne diyor? Resulullah bana dedi ki Allah'ın yazmadığı bir şeyi bütün insanlık uğraşsa sana yapamazlar dedi diyor. 15 bin çılgınsa 15 bin çılgın. Gitti içerlerinde her biri Ali'yi ve Ali'nin adamlarını radıyallahu anhüm cemiyan öldürmeye azmetmiş 15 bin fanatiğin ortasında günlerce onlarla münakaşa yaptı. Ölüm aklına gelmedi mi sorulduğunda Resulullah bana bu uyarıyı yapmıştı dedi. Demek ki bir insan 7 yaşındayken 46 yaşına geldiğinde insanlığın en büyük düşmanlarının karşısına çıkılabilecek 15 bin silahlı cengaverin ortasında silahsız durabilecek ruh sahibi yapılıyormuş. Bu ümmet genç ümmettir kardeşler. İbadet de gençken yapılır. Bunun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arştan pay dağıtırken kıyamet günü 7 kişiyi Allah arşın gölgesinde özel misafir olarak ağırlayacak dediğinde şabbun neşe'e fi ibadetillah 7'de biri bunların. Allah'a ibadet zevkiyle büyümüş genç diyor. Bayram namazlarına giden genç demiyor. İbadet zevki, ibadet elbette namaz kılmaktan ibaret değil. Hayatı Allah'a kulluk kıvamında yakalayabilmiş insan demek. Bu da neyi gösteriyor? Bu ümmetin en zirvesine oturabilecek her biri Ömer bin Hattab gibi yani adil bir devlet adamı olması nedeniyle ümmeti Muhammed'in en büyük yedisinden biri olabilecek 7 şahsiyetten biri ümmeti Muhammed'in ümmet kıvamını yakalamış genç delikanlıdır. 15 yaşından 40 yaşına kadar her genç arşın gölgesinin adaylarından biri olmaya talip olmalıdır. Bu ümmetin %70 kapasitesi buna uygundur. Kardeşlerim, camilerdeki imamlardan, evlerindeki çocukları yetiştiren vasıflı anne babalardan, hatta içkiye, alkole, sigaraya direten, helal kazanıp helal satacağım diyen esnafa bakın, bunların içerisinde bu %70'i yakalayacaksınız siz. İhtiyarların daha tavizkar olduğunu, kıldırdıkları namazda bile diğer genç kapasiteli mümin imamlara göre daha gevşek olduklarını göreceksiniz. Allah korkusuna muadil olabilecek korkular taşıdıklarını ama gencecik hayatının baharındaki delikanlı imamların Allah'tan başkası rızık mı veriyor bana deyip yürekli bir şekilde mihraba, minbere çıktıklarını göreceksiniz. Çünkü bu ümmetin kapasitesi 70 yaşından sonra emekli olunca kendini Allah'a adamak değildir. Bu 14 yaşında kimdir şu Resulullah'ın düşmanı Ebu Cehil bunu öldüreyim diye Bedir meydanında dolaşan kılıçtan daha küçük boyu olan çocukların dini bu din. Tarihimizde 3 tane örneği yok ki hangisini zikredeceksin? 5 tane, 100 tane örnek değil ki delikanlıların dini. Şimdi ihtiyarlara camilerdeki dizleri tutmaz, salyası akar, ihtiyarlara emanet edilen bu dinin aslı gençler tarafından yola koyulmuştur. İşte ashab-ı kiram Müşriklerin ihtiyarları Mekke'nin fethinde iman ettiler. Delikanlıları ise biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'ye hicret etmişlerdi. Bu fark kıyamete kadar devam edecektir. Her ne kadar şimdi gençler biraz önce örnek verdiğim gibi aile geçindiremez. Daha çocuk ağzı süt kokuyor, tüyü çıkmamış yetim çocuk gibi tarif ediliyorsa da Üsame'nin de tüyü çıkmamış, Alimallah tıraş da olmamıştı. Ebu Bekir 61 yaşındaydı, onun komutanıydı. Ömer bin Hattab 52 yaşındaydı, Üsame'nin emrinde bir askerdi sadece. Bu kadar basit. Örnekler çok enteresan arkadaşlar. Bu şunu gösteriyor. Bir kere bu ümmetin gençleri onlara enjekte edilmeye çalışılan uyduruk pompalardan getirilmiş havalara inanmamalıdırlar. Eğer ashab-ı kiramla aynı dini yaşayacak, ashab-ı kiramın girdiği cennete gireceksek, ashab-ı kiram gibi bu dinin hizmetkarı olacaksan bu genç işidir. Genç hata etmez mi? Öyle hatalar eder ki ihtiyar bile onun hesabını yapamaz şüphesiz. Ama Allah hata etmeyen masum gençler istemiyor. Hata eden, hatasından sonra kıvranan, tekrar doğru yola gelen gençler istiyor Allah. Bu nedenle ashab-ı kiramda hatalar ettiler. Adama sizler işte fıkıh derslerinde görüyorsunuz, teyemmümü yanlış yaptırdılar, teyemmümü hatırlatmadılar, soğukta adamı toprakta süründürdüler, öldü gitti adam. İçtihat hatası yaptılar. Ama onları ayıplayan olmadı. Amr ibn-i As delikanlı bir adamdı, hatalar yaptı. Hatasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıplamadı. Halid bin Velid hata etti, kimse onun hatasını ayıplamadı. Hata etmek tembellikse bu lanetlidir. Tembel lanetlidir ve haksızdır ve bu dinin örnek kadrosundan değildir. Çalışmaktan kaynaklanan hata ise gencin hatası mübarektir. Çünkü himmet ve gayretinin oluşturduğu hata berekettir. Bu ümmet 40 yapar, sonunda muzaffer olur bir ümmet olduğuna göre bizim 40 kere yanılma payımız var. Bu 40 yanılmanın 39'u da 40'ı da gence helaldir. Yanılmamış Ebu Hanife mi var? Yanılmamış Ömer bin Hattab mı var? Biz yanılmama ümmeti değiliz, inatlaşmama ümmetiyiz. Çalışkanız, gayretliyiz, himmetliyiz. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmetiz. Milyarlarca insanı taşırken elbette ufak tefek yol hataları da yaparız. Allah'ın gafur ve rahim oluşu da üzerimizde o zaman tecelli eder. Kardeşlerim, özellikle tekrar vurguluyorum. Bu ümmet %70'i genç olanların başlattığı bir çığırla kıyamete kadar devam ediyor. Eğer şimdi camilerin %70'i genç değilse bilhassa sabah namazlarında, şimdi vakıfların, derneklerin, öğretim elemanlarının, hocalarının büyük bölümü %70 oranında gençlerden oluşmuyorsa, bu ahir zamanda bizim imtihan tarzımızı yakalayamamamızdan kaynaklanıyor. Biz bile bile elimizdeki piyasayı kaybettik demektir gençler olarak. Gerçi ben o kategoriden değilim. 13 senedir o hakkı kaybettim ama gençlere hizmet ettiğim için Allah'ın beni onlarla beraber edeceğini umut ediyorum. Yoksa 13 senedir o hakkım gitti benim. Ama her halükarda müminler bunu bilecekler. Bu ümmet %70 oranında genç bir ümmettir. Dinamik bir ümmettir. Bu dinamizmi bu ümmetin bütün insanlığın yükünü taşıması için gereklidir zaten. Allah da gencin ibadetini çok daha makbul kabul ettiğinden, yaşlandığında emekli parasıyla hacca gidip 5 sene Mekke'den ayrılmayan kullara arşın gölgesini vaat etmiyor. Gençken yaşadığı aşka maşka rağmen becerip ibadet şuuruyla Allah'ın kulu olma ahengiyle yaşayana arşın gölgesini vaat ediyor. Bu çok önemli. Hepimiz böyle bir atmosfere davetliyiz. Kardeşlerim, şüphesiz bütün bu anlattıklarım temenni ile kura çekerek filan gerçekleşmiyor. Hepimiz böyle bir %70 kapasiteyle bir katılalım bu kuraya. Böyle bir kura yok. Bu şans eseri, kura eseri işte Türk olmak veyahut da Arap olmak, hele Mekkeliysen kesin %90 şanslısın gibi bir ortamda oluşmuyor. Bu bir himmet, heyecan ve gayret meselesidir. Bu hususta gençle ihtiyarı namazda ayrıt edemeyiz. Gençle ihtiyarı oruçta ayrıt edemeyiz. Hani kim Ramazan'ı 34 gün tutuyorsa kazanacak diye bir kampanya yok. Ramazan 30 gündür. Namaz 5 vakittir. Ya hac her sene 4 defa yapan tarafından birincilikle bitiriliyor diye bir şey yok. Hac hactır. Ümmeti Muhammed'in temel kulluğunda bir değişim olmaz. Ahir zamanın getirdiği, 2000'li yılların getirdiği ortamı farklı görüp yakalayabilen insan, mümin genç karakteriyle imanını yaşar ve o şekilde Rabbine kavuşur. İşte ahir zamanda genç olmak demek, bu zamanın potansiyel açıklarına, tuzaklarına yakalanmadan kulluk yapabilmek demektir. Kim bunu yakalayabildiyse vasıflı mümin, şu %70'i oluşturacak kadroya katılan genç o demektir. Kardeşlerim, bu zamanda bizim iki büyük sorunumuz var. Namazda bir sorun yok, zaten namaz kılmayana züppe diyorlar. Oruçta da bir sorunumuz yok, Allah Allah bu ajan mıdır, Ramazan'da oruç yiyor diyorlar. Oruçtan, Ramazan'da, haçta, şurada burada herhangi bir şekilde Müslüman olarak biz mümin genç kimliğimizi gösteremeyiz. Neden? Çünkü herkes bilir ki doğduğundan beri zaten namaz kılmak zorunda insanlar. Bir bayan tesettürüyle bizi kandıramaz, İtalya'daki rahibeler kadar da ciddi giyinmiyorsun herhalde. Tesettürün senin ümmeti Muhammed'in zaten tartışma dışı olan temel hayat dinamiklerinden birisi zaten. Tesettür üzerinden Müslümanlık güdülemez. Sakal üzerinden İslam güdülemez. Böyle bir şey konuşmak mümkün değil. Yani ben çıkıp da arkadaşlar farkımı görüyorsunuz, bir gözüm daha var değil mi? İki gözlüyüz biz diye bir iddiada bulunabilir miyim? Şu ele bak be, beş parmağı var bunun diye bir kampanya başlatılabilir mi? Müslüman bir delikanlı bugün sabah namazı kıldık Allah'ın izniyle diye. Maşallah sana bir Nobel ödülü. Gerçi bizde Nobel olmaz, Mekke ödülü olur herhalde. Mekke İmam-ı Azam ödülü sana. Sabah namazına kıldın. Kardeşler, fukaha-i kiramdan olacaksınız inşallah. Farz ibadetlerde riya var mı? Sabah namazını camide kıldık deyince vay gizli şirk sahibi deniyor mu? Farz ibadette riya olmaz ki. Zaten sen münafık oldun, münafık olurdun kılmasaydın. Sen sabah namazı elbette kılacaksın. Sabah namazına geldiğinde bu gece 8 rekat teheccüd kıldım dersen o bir münafıklık ya da riya işareti olur. Riya zorunlu olmadığın şeylerdeki gösterişin adıdır. 80 yaşına gelmiş, elhamdülillah hacca gittik diyor. Maşallah be, 80 kere İtalya'ya gittin, 80. senede de hacca gittin, ne büyük iş yaptın. Bunu söylemeye utanır insan. Müslüman bir toplumda bu söylenmez ki. Müslüman bir kadın çıkıp da bize elhamdülillah ben hiç namaz kaçırmıyorum. Ne, kaçıracak mıydın ya? İyi be, iyi ki kıldın ha. Sen Müslümanım diyorsun. Yani Müslümanım dedikten sonra namazını bana satamazsın. Öğle yemeği yemiş arkadaş, onun reklamını yapıyor. Dikkat edin, öğle yemeği yedim diyor maşallah. Doğal şeylerin reklamı olmaz, farkın reklamı olur. Dolayısıyla bu zamanda ihtiyar veya gencin, kadın veya erkeğin, fıkıh okumuş veya okumamış Müslümanın temel farzlar üzerinden herhangi bir reklam yapması mümkün değil, kalite göstermesi mümkün değil. Ama ne mümkündür? Gizli kalmış, ayak altında kaygan zemin oluşturan ve herkesçe hoş görüldüğü halde imanından dolayı haramlardan korunmuş bir genç, vasıflı gençtir. Bu zamanda iki şey Müslüman gencin %70'lik kapasiteyi doldurup doldurmadığını gösteren işarettir. Mümin genç bana haramlardan korunup korunmadığını göstermelidir. İkinci olarak da Allah'ın onu yarattığı kapasite alanında bulunup bulunmadığını görmeliyim ben. Çünkü ahir zamanda sevgili peygamberim her şeyin çok berbat olacağını anlattı zaten. Çok açık bir şekilde zinanın sokak ortasında serbest olacağını, faizin duman haline gelip duman olarak, yani o hava, solunduğumuz hava şeklinde burnumuzdan gireceğini söyledi. İşte internet mesajı, cep telefonu mesajları bu mudur değil midir bilmiyorum. Allah bilir, yakında oksijen tüpü olarak bankalar burnumuzdan bir şey mi sokacaklar? Efendimiz böyle bir haber verdi, bir şey olacak muhakkak. Faizin yaygınlaşacağı, zinanın serbest hatta ödüllü hale geleceği, zinasızlığın ayıplanacak bir şey olacağını söyledi zaten aleyhissalatü vesselam efendim. Bunlar yabancı şeyler değil. Bu ümmetin ipeği giyeceğini, erkeklerin ipek giyeceğini, müziği helal kabul edeceklerini ve alkolü farklı isimler altında içeceklerini söyledi zaten. Alkol değilmiş, gazlı içecekmiş. Bu alkol değil, rakı değil, biraymış diyecek, farklı isimlerle haramların altının oyulup Müslümanların harama düşmesinin sağlanacağını zaten haber vermişti aleyhisselam efendimiz. Demek ki kıyamete doğru mümin genci bekleyen en büyük risk haramların kucağına düşmeme noktasıdır. Eğer mümin bir genç haramlardan kendini koruyorsa, müsaadenizle başka türlü bunu ifade edeyim, kirlenmemiş kalan genç bu ümmetin arşın gölgesine misafir olarak göndereceği gençtir. Çünkü kıyamete doğru namaz sorunu yoktur. Bilakis camilerin tıka basa dolacağını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Cami yapmakta yarışılacağını söylemiştir. Mucize bunları. Cami artık Avrupa'nın ortasında da var. Birileri bana işte filan ülke minareli camiye izin vermiyormuş diyemez. 10 sene sonra mı olur? 30 sene sonra mı olur? Avrupa ülkeleri kendi camilerini yapacak, hiç kimse merak etmesin. Çünkü peygamberim cami yapma yarışına girilecek dendi. Bitti. Bu kapandı bu konu. Ama camide namaz kılanların kabul olunmuş namaz kılıp kılmayacaklarını, haramların bolluğundan dolayı namazların eriyip gidip gitmeyeceğini de haber vermiş. Dolayısıyla bu zamanın, yani ahir zamanın genci kirlenmemiş genç olmaktır. İffetinde kirlenmemiş, ahlakında kirlenmemiş, mümin şahsiyetinde berrak kalmış, akidesi Ebu Bekir'in akidesi gibi, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın akidesi gibi tertemiz kalmış genç olmak bu zamanın zorunlu şartıdır kardeşlerim. Bir de bu zamanda insanlar Allah'ın onları yarattığı fıtrata göre değil de mesleklerin reklam kapasitesine göre bir alanda bulundukları için, esasen bu teknoloji yüzünden ve medyanın meslek reklamı yüzünden insanlığın gençlik bölümü, hayatın en hareketli ve en verimli bölümü, Allah'ın yarattığı ve kapasiteyle doldurduğu bir alanın dışında ömür çürütmektedirler. Hafızlık da buna dahil güzel kardeşlerim. Hafızlık içinde Allah belli kullar seçti. Bazı insanlar hafızlık kapasitesine layık olmadıkları halde zorla hafız yapılmak istendiler. Bu da ne anlama geldi? Seçilmediği, o ilgi alanında yaratılmadığı halde bir insanın zorla bir mesleğe dadanmış olması gibi bir sonuç getirdi. Bu sefer biraz sonra anlatacağım gibi en büyük zararı Kur'an o hafızlardan gördü. Ashab-ı kiram gibi radıyallahu anhum yahu, radıyallahu anhum, İsrailoğullarının, peygamberlerinin bile Allah'tan neredeyse duymadığı bir cümledir bu. Allah onlardan razı olmuş. Kur'an nesli, haza Kur'an ya, Kur'an nesli oldukları halde içlerinde 100 tane hafız yoktu. Onlar bile bir hafızlık kampanyasına düşmediler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hafızlığı için Übey ibn-i Ka'b vardı. Ebu Musa el-Eş'ari de güzel okuyordu. Ali de zaten her ayetin nüzul sebebini biliyordu. Ümmeti Muhammed'in Hatay'a kadar Kur'an getirecek adama ihtiyacı vardı. Kıbrıs adasına sandallarla çıkıp Kur'an'ı götürecek kadınlara ihtiyacı vardı diye asıl görevlerinin ne olduğunu anlayıp hafızlık yerine Kur'an'ı yayma misyonunu, vazifesini üzerlerine aldılar. Böylece Allah'ın razı olduğu insan olmanın Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, ilahiyat fakültelerinde kapasiten olmadığı halde filanca ayetin tefsirini 5-10 alemin lisanından, filanca 100 tane hadisi 3 saatte 5 saatte ezberleyecek kapasiten olmadığı halde ilim adamı, alim kimliğiyle zorla baban seni bir yerde tutmak gibi yanlış kullanım olduğundan dolayı esasen Allah'ın filan işte filan alanda çok vasıflı bir insan olarak yaratıp ümmetin ve insanlığın oradaki boşluğunu doldurması için yarattığı biri burada camide imamlıkta, şurada medresede, şurada tekkede, şuradaki filan merkezde boşuna heder edilmiş oldu. Bu heder edilmenin bedeli onun tarafından ödenmedi aslında. Neden? O orada da maaş aldı, orada da zaten maaş alacaktı. Ama ümmeti Muhammed hala dünyada yarışın gerisinde kaldı. Hala ümmeti Muhammed'in aile sorunundan eğitimine, siyasetine, askeriyesine, teknolojisine kadar hala boşlukları doldurulamıyor. Çünkü herkesin doktor olma hayali var. Doktor olamazsan bari mühendis, mühendis de olamazsan muhakkak bilgisayar uzmanı, programcısı, o da olamazsan nereye gönderirse yok artık. Nasip neyse ondan sonrası. İlk üç seçeneği sen yapıyorsun, ondan sonra kader nereye sürüklerse. Halbuki belki de bu insan bir atölyede çok daha farklı, çok daha kapasiteli insanlığın özellikle asırlardan beri beklediği sosyal bir projeyi, teknik bir cihazı geliştirecekti. Hem diyorlar ki Einstein okuldan kovuldu, tembel serseri çocuk diye. Edison'u öğretmeni kırbaçla kovmuş okuldan, serseri okulun seviyesini düşürüyorsun diye. Ondan sonra da bu ikisi atomun ve bütün teknolojinin temel icatlarını yapmışlar. Bizim YÖK'e göre olsa bunların hiçbir şekilde icatlarının da onaylanmaması lazımdı zaten. İcat ettikleri ampulde ışık vermezdi herhalde. Çünkü diplomalar yok. Okuldan kovulmuş iki serseri bunlar. İyi ki okuldan kovuldular da biz karanlıkta kalmadık şimdi. Okulda olsalar kim bilir bize hala ampul arayacaktık. Kardeşler, Allah'ın mülkünde boşluk yoktur. Şansa bırakılmış hiçbir şey yoktur. Allah'ın mülkünde tahmin yoktur. Allah'ın mülkünde Ebu Cehil'in yeri en az Ebu Bekir kadardır. Eğer Ebu Bekir diye bir varlık gözümüzde tütsülenip duruyorsa Ebu Cehil sayesindedir bu. Ebu Cehil gibi bir mel'un olmasaydı Ebu Bekir gibi bir deryayı nasıl keşfedecektik? Ne gecenin lüzumsuzluğu ne gündüzün fazlalığı var bu dünyada. Her birimizi Allah bir kapasite için yarattı. Bu nedenle reklama göre değil fıtratımın yönlendirdiği yöne doğru meşgul olmam lazım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de fıtratları tecelli edecek, Uhud'da fıtratları tecelli edecek diye Mekke'den Yesrib'e ashabını hicret ettirdiyse, benim fıtratım da filan branşta tecelli edecek doğal bir insan olarak ümmetimin övünç kaynağı olacağım diye ben de gerekiyorsa diplomalardan feragat ederim. Hicret değil mi? Hicret et Mekke'den Medine'ye mi olacak? Hicret bir diplomadan öbür diplomaya, bir köyden öbür köye de olur. Bir odadan öbür odaya geçişte hicret mantığı taşıyabilir. Bu sebeple kardeşlerim, bu zamanda bu ümmetin %70 kapasitesini doldurmuş olmak için haramlarla kirlenmemiş olmak ve Allah'ın seni yarattığı şeyde bulunmuş olman gerekir. Nasıl Allah'ın yarattığı bir ineği biz başka bir şekilde keçiye çevirsek mesela. Bu ineği keçi haline getirdik. Armudu üzüm ağacı haline getirdik. Bu nasıl tabiatla oynamaksa, gençlerin yaratılış maksatları dışında bir yerde bulunmaları da herhangi bir meyve ağacının kavak ağacına dönüştürülmesi gibidir. Doğal değil, fıtri değil bu görüntü. Şüphesiz bu hususta sizlerin gençler olarak kendi başınıza karar verip yaptığınız yanlışları konuşmuyorum. Ebeveynimiz annelerimiz, babalarımız, eğitimimizi küçük yaşlardan itibaren yüklenmiş olan sorumluluğumuzu taşıyan eğitim kadrolarımız maalesef yönlendirilmiş veya baskı altında tutulmuş bir dönem geçirdikleri için vasıflı gençlerimizin bulunmaları gereken yerde bulunabilecekleri bir ortamı sağlayamamışlardır. Ama her halükarda haramlardan arınmış, temizlenmiş, kirlenmemiş, hijyeni bozulmamış genç olarak yaşamamız mümkündür. Ömrümüzün bundan sonra kalan bölümünü Allah'ın beni yarattığı iş, alan, meydan neyse orada geçirmek üzere karar verebilirim. Bu benim ciddi kararım, azmım ve dirayetim Allah'ın yardımına layık olur. Allah da beni benden sonraki asırların övgüyle bahsedeceği çığırlar açtığım bir işin başına getirebilir diyorum. Hepinize sıhhat ve afiyet diliyorum. Allah ilim ve cihat yolunuzu mübarek kılsın. Selamünaleyküm.